czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I trawisz to. Aflofarm. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3299 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brękat i zapraszam na serwis. Plan pokojowy dla Ukrainy nie jest ostateczny. Prezydent Donald Trump nie wyklucza zmian. Ruszyły szkolenia w gotowości. Do Wrocławia nie dojechało 20 osób. Jest apel o odwoływanie nieobecności. Śnieżyca na Podkarpaciu. Strażacy cały czas w akcji. Energetycy usuwają awarie prądu. Zapisy planu pokojowego dla Ukrainy mogą się zmienić, dał do zrozumienia prezydent Donald Trump. Pytany przez dziennikarzy, czy oferta dla Ukrainy jest ostateczna, odparł nie. Próbujemy to zakończyć. Chciałbym osiągnąć pokój. Powinno się to stać już dawno temu. Wojna między Ukrainą a Rosją nie powinna w ogóle się wydarzyć. Ta wojna musi się skończyć tą czy inną drogą, powiedział Trump przed odlotem do bazy Andrews. Oświadczył, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny. Amerykański plan pokojowy to dobra podstawa do pracy nad rozwiązaniem konfliktu, ale musi być ponownie rozważone z udziałem Europy, uważa Emmanuel Macron. Prezydent Francji na szczycie G20 w RPA podkreślił, że Europejczycy nie brali udziału w negocjacjach. To podstawa do pracy, która musi być powtórzona, tak jak w zeszłe lato, bo po pierwsze ten plan nie był poddany negocjacjom z Europejczykami, a dotyka spraw pozostających w gestii Europejczyków. Zamrożone środki są w rękach Europejczyków. Integracja europejska Ukrainy to kwestia należąca do Europejczyków. Świadomość tego, co robi NATO, jest w gestii członków NATO, także jest tam wiele spraw, które nie mogą być wyłącznie amerykańską propozycją i wymagają szerszych konsultacji. 28-punktowy plan zakłada m.in. uznanie Donbasu i Krymu za ziemie należące do Rosji, ograniczenie ukraińskich sił zbrojnych i zamknięcie Ukrainie drogi do NATO. Brytyjski Guardian pisze, że USA ostrzegły sojuszników NATO, że jeśli Ukraina nie przyjmie planu pokojowego, w przyszłości będzie musiała zgodzić się na znacznie gorsze warunki. Sobota była pierwszym dniem pilotażowych szkoleń w ramach programu W Gotowości. Ze 150 osób zapisanych na ćwiczenia we Wrocławiu nie przyjechało aż 20. Jeśli nie możemy przyjechać na szkolenie, to odwołajmy je w aplikacji M-Obywatel, apeluje pułkownik Grzegorz Oskroba. Na ich miejsce mogłyby wskoczyć osoby z listy rezerwowej, dodaje. Przywara Polska jak u lekarza, nie odwołujemy wizyty i tak też tutaj część z zdeklarowanych osób nie udzieliła nam informacji, nie dała szansy tym, którzy byli na liście rezerwowej, aby mogli być uczestnikami szkolenia. W ramach programu ochotnicy szkolą się z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i przetrwania.

Alter Art prezentuje Karibu w Polsce. Jedna z najważniejszych postaci muzyki elektronicznej na świecie wystąpi już 3 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety na alterart.pl. Poleca Radiowa Trójka. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W klubie rozwoju cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby rozwoju cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Czy sztuczna inteligencja to prawdziwa inteligencja, czy tylko imitacja? Czy AI potrafi być naprawdę kreatywna, czy tylko papuguje po nas, ludziach? Bo jest fundamentalnie ograniczona tym, czego się od nas nauczyła, a sama niczego nigdy nie wymyśli. Czy modele językowe naprawdę rozumują, czy tylko recytują? No i czy AI może nas kiedyś intelektualnie przekroczyć, czy też nigdy nie będzie mieć do nas podjazdu, bo jest tylko sekwencją matematycznych obliczeń? I dokąd cały ten cyrk w ogóle zmierza? Takie pytania krążą ludziom po głowach jak podpalone ptaki. To sam początek książki pod tytułem Quo Vadis, której autorem jest Andrzej Dragan, nasz gość. Witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Andrzej Dragan, profesor fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, autor także książki Kwantechizm, czyli Klatka na ludzi. Być może zdążymy o niej też wspomnieć, ale znany także, co pośród naukowców nie jest jednak bardzo częste, jako fotograf i twórca filmowy, także teledysków, także nagradzanych, także utworów, które myślę, że wiele osób kojarzy z Anteny Trójki. Zaraz na te wszystkie pytania odpowiemy, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Audycja jest przygotowana we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Natomiast Andrzeju, twoja książka wydana przez wydawnictwo Otwarte krakowskie bardzo mi pomogła, dlatego że przyznaję się, że jestem humanistą idiotą z twojego pewnie punktu widzenia i wielu matematyków i fizyków. Nie śmiałbym czegoś takiego powiedzieć. Natomiast potrzebowałem książki, która w sposób... Ani nawet pomyśleć. Dzięki. Potrzebowałem książki, która będzie takim spokojnym wykładem, który pozwoli mi zrozumieć, o co właściwie chodzi, jak działa mniej więcej, przynajmniej na czym jest oparta sztuczna inteligencja. I myślę, że dzięki twojej książce mniej więcej już rozumiem. Natomiast zaraz po tym wstępie, on praktycznie od razu na początku, piszesz o świecie przyrody, piszesz o przywrach i chciałem się ciebie zapytać, dla tych wszystkich, którzy jeszcze twojej książki nie czytali, po co jest ten wątek przyrodniczy? To znaczy, dlaczego przywołujesz w ogóle ewolucję biologiczną? W jaki sposób to nas przybliża do zrozumienia tego, czym są te wszystkie algorytmy i sieci neuronowe? Znaczy, jest kilka powodów. Znasz książki Hoymara von Dietfurta, takie starodawne? Pamiętam. Jarałem się nimi. No właśnie, to moja ulubiona, jedna z pierwszych książek w ogóle popularnonaukowych, jakie w życiu czytałem jako dziecko, to było, na początku był wodór. Dokładnie. I ona tak się zaczyna od podobnego opisu jakiegoś owada, który wcina jakiś liść i ten liść zawija i tam się chowa do środka jako gąsienica. A książka jest w sumie o powstaniu wszechświata i tak dalej, więc to trochę może nie na temat. Ja po pierwsze trochę z powodów osobistych chciałem do tego nawiązać w sposób odległy i niezauważalny pewnie dla większości ludzi. Po drugie, zachowania zwierząt, które wydają się czasem niezwykle inteligentne i przemyślane, nie można nazwać inteligentnymi, bo te biedne zwierzaki, przywry, nie mają być nawet czym inteligentne, bo nie mają zasadniczo rozbudowanego mózgu. Więc to jest pewne zachowanie, które ma pozory inteligencji i jakby imituje to, co ludzie nazywają u siebie inteligencją, ale tym nie jest. I trochę ten przykład jest po to, żeby pokazać, że trzeba być ostrożnym w tej decyzji, co chcemy nazwać inteligencją, a co nie. I jest tam kilka innych przykładów również na początku podanych, takich sztucznych algorytmów biologicznych, takich stworzonych biologicznych, ale nie do końca biologicznych, bo stworzonych na komputerze, które też zachowują się, czy rozwijają podobnie jak osobniki ewolucyjne. Ale też nie można tego nazwać inteligentnymi, mimo że zachowania wydają się bardzo inteligentne czasami i zaskakują nawet programistę, który taki program napisał. Więc to trochę otwiera dyskusję i pokazuje, że to trzeba być generalnie ostrożnym. Bo wielu ludzi uważa, że słowo sztuczna inteligencja jest w ogóle na wyrost i to nie jest żadna inteligencja. I chcę dać jakby pole do dyskusji obu kierunkom, żeby jakoś to wyważyć. A ponieważ sprawa się robi w zasadzie nacechowana już emocjonalnie, ludzie się o to kłócą, tam już nie mówię, co się dzieje w internecie nawet, bo to strach cytować, ale dyskusja się stała wręcz religijno-ideologiczna i to jest kwestia opinii i mi zależało na tym, żeby w tej książce nie było opinii, żeby jeżeli już, to na pewno nie moje i zależało mi na pokazywaniu faktów i na robieniu testów i sprawdzaniu różnych opinii, a niekoniecznie oferowaniu nowych opinii. Więc pierwsza, co robię w tej dyskusji o inteligencji, to definiuję, co uważam, że warto zdefiniować jako inteligencję, albo przynajmniej też nie tyle ja, co to odwołuję się do mądrzejszych ode mnie, którzy się tym tematem zajmują. I potem, jak się to precyzyjnie określi, o czym w ogóle mówimy, no to przestaje to być kwestia opinii, tylko jest kwestia definicji. Sprawdźmy, czy definicja jest spełniona, czy nie jest spełniona i tyle. Mm. No tak, bo twoja książka też wykładem, a można też powiedzieć kursem, to znaczy takim, w którym właśnie dokonujesz kolejnych eksperymentów i pokazujesz nam, co z nich wynika, ale ten problem projektu biologicznego no jest jednak rzeczywiście bardzo ideologiczny, bo chyba nasze mózgi często popełniają taki błąd, pewnie to ma nawet nazwę swoją jakąś specjalną, że doszukujemy się ukrytego sensu tam, gdzie go nie ma. To znaczy na przykład oglądając świat, myślimy sobie, a to ktoś to musiał wszystko zaprojektować, czyli być jakby jakąś taką pierwotną z jednej strony przyczyną, ale też jakimś autorem w zasadzie. Natomiast ta cała historia przywry, czy historia żaby, do której się potem odwołujesz, pokazują, że nawet te bardzo skomplikowane organizmy nie mają żadnego projektanta właśnie. No to nie ja pogoduję, to od czasów Darwina i innych wiemy, że możliwe są procesy ewolucyjne, które prowadzą do bardzo interesujących, inteligentnie wyglądających rozwiązań, natomiast dzieje się to bez udziału projektanta. Mm-hmm. Ale one dzieją się w bardzo długim czasie. I tutaj się zaczyna jedna z największych i zasadniczych różnic. To znaczy, przyroda musiała przez miliony lat w zasadzie coś testować, różne rozwiązania. Natomiast w wypadku sztucznej inteligencji to dzieje się dużo szybciej. To nie jest najważniejsza różnica. Chyba najważniejsza różnica taka, że biologia mówi, że ewolucja dzieje się bez określonego celu. Znaczy, no, zostają te organizmy, które spełniają pewne kryterium po prostu przeżycia i tyle, i rozmnożenia się. Natomiast ten cel, jak dokładnie się dostosować do rzeczywistości, nie jest wyznaczony przez nikogo. W przypadku sztucznej inteligencji człowiek wyznacza cele i to człowiek definiuje funkcję celu, to się nawet tak nazywa, czy funkcję błędów w uczeniu maszynowym. I tak trenuje sztuczną inteligencję, żeby ten określony cel jak najlepiej osiągała. Ale więc to jest ta różnica. Natomiast ciekawe jest to, że w pewnym sensie no też mechanizm ewolucji jest inny, bo w ewolucji jestem albo dostosowany, albo nie jestem. Przynajmniej w darwinowskiej, bo w takiej definicji ewolucji lamarckowskiej byłoby inaczej. Ta wizja Lamarcka ewolucji, która ostatnio szczęśliwie nie przyjęła, jest taka, że za życia organizmy się starają poprawić, dostosować do otoczenia i ich potomstwo dziedziczy takie cechy. Na przykład żyrafa stara się sięgnąć coraz wyżej, sięgając po owoc i jej szyja się rzekomo wydłuża i taką cechę dziedziczą dzieci tej żyrafy. I Darwin na to patrzył w zupełnie inny sposób. Po prostu są żyrafy z dłuższymi, skrótszymi szyjami, te, co mają dłuższe szyje, mają większe szanse na przekazanie swoich genów. Więc są różne rodzaje ewolucji, a to, co dzieje się w sztucznej inteligencji, jeżeli porównać z ewolucją, to też ta analogia jest pewna, ale też nie jest bardzo aż tak ścisła, więc to jest jeszcze inny rodzaj ewolucji. Mm-hmm. Ja pewnie należę do tych laików, którzy, znaczy o sztucznej inteligencji oczywiście czytaliśmy wszyscy pewnie w różnych książkach science fiction, natomiast to ostatnie lata spowodowały to jakby bezpośrednie użytkowe zetknięcie się z nią. Natomiast czy to nie jest tak, że ty jako naukowiec, fizyk kwantowy, tak można by to określić, i jakby ludzie tobie podobni już z zagadnieniem sztucznej inteligencji się jakby stykaliście dużo wcześniej i od lat, ponieważ też różnego typu programy, ale właśnie zaraz powiem, czym się różni program zaprogramowany od takiej sztucznej inteligencji, wykorzystywaliście to po prostu przy różnych obliczeniach, badaniach, etc. Znaczy, sieciami neuronowymi ludzie się na dobre zachłysnęli w roku 2012, kiedy po raz pierwszy się okazało, że głębokie sieci mają sens, dlatego że przez wiele lat się wydawało, że przede wszystkim było tak zwane twierdzenie aproksymacyjne, takie matematyczne twierdzenie, o którym ja tam trochę piszę, które udowadnia, że w zasadzie dowolną funkcję da się przybliżyć taką bardzo prostą siecią neuronową z taką jedną warstwą neuronów w środku. I w zasadzie to znaczyło, że cokolwiek, co imituje człowieka, czy cokolwiek, co imituje cokolwiek tak naprawdę, co można by opisać przy pomocy funkcji, da się zaimplementować używając sieci neuronowej. To jest dosyć poważne stwierdzenie, dlatego że to znaczy, że jeżeli na przykład patrzeć na ciebie jako na zestaw objawów twojego życia, nie patrząc, co jest w środku twojej głowy, ale jaki jest efekt działania twojej głowy, czyli na przykład ja coś do ciebie mówię, ty mi coś odpowiesz. Coś znowu powiem, ty coś odpowiesz. To jeżeli potraktujemy ciebie jako taki obiekt, jak czarną skrzynkę, która dostaje input i wypluwa output, no to coś takiego jest funkcją matematyczną. Coś takiego można opisywać jako funkcję matematyczną, a dowolną funkcję matematyczną, absolutnie dowolną, można zaimplementować w formie sieci neuronowej. To twierdzenie mówi de facto, że można stworzyć taką sieć neuronową, która będzie zachowywać się w sposób nieodróżnialny od ciebie, co jest interesujące. Natomiast twierdzenie mówi, jak tą sieć stworzyć i to jest zasadnicza trudność i odkryto różne mechanizmy odnajdywania takich sieci. Jednym z nich jest algorytm propagacji wstecznej, odkryty po raz kolejny przez Jeffrey'a Hintona, który dostał Nagrodę Nobla w zeszłym roku z fizyki. To można takie sieci poszukiwać i to okazuje się, że ten poszukiwanie jest o wiele bardziej efektywne, jak sieć jest głęboka, ma wiele warstw po drodze, w co ludzie bardzo wątpili, za sprawą Marwina Mińskiego między innymi, który w swojej książce pisał, że to jest w zasadzie uzasadniał, dlaczego sieci neuronowe są bez sensu i dopiero eksperymentalne pokazanie, że one rzeczywiście świetnie działają przez Hintona, Sutskevera jeszcze i Aleksa Kryżewskiego w 2012 roku wszystkich przekonało, że jednak to jest droga z przyszłością i się tym zaje. Natomiast wracając do tego pytania, bo trochę uciekłem. No ja się zajmowałem czymś tak bardziej hobbystycznie, jak w latach 90. jeszcze, programując sobie sporo wtedy i tworząc takie proste programy, które się klasyfikuje teraz pewnie jako algorytmy genetyczne, które były taką formą sztucznej inteligencji, ale nie oparto na sieciach neuronowych. I to jest trochę tak, że mnie to interesowało właśnie, żeby sobie poeksperymentować, co ciekawe z tego można wyprodukować. I nawet mi chodziło po głowie, żeby zostać programistą, ale w końcu zacząłem dużo książek od fizyki czytać i skończyło się inaczej. Ale te narzędzia, których używa się w uczeniu maszynowym, no z matematycznego punktu widzenia to jest coś, czego uczymy studentów zasadniczo na pierwszym semestrze algebry i analizy. Cała matematyka sieci neuronowych to jest prosta algebra liniowa i analiza. Takie metody, na przykład jak do trenowania sieci, to co zrobił Hinton i to co Nagrodę Nobla, czyli ta propagacja wsteczna oparta na tak zwanym spadku gradientu, to ja tego wykorzystywałem dawno temu z zupełnie innych zastosowań w fizyce, bo ten spadek gradientu to jest taka uniwersalna technika szukania minimum jakiejś funkcji i to się w fizyce bardzo często używa. Obecnie też oczywiście w sieci neuronowe i urządzenie maszynowe jest bardzo powszechnym użyciu wśród fizyków. W dużej części fizyków doświadczalnych, gdzie analiza danych wymaga tego typu narzędzi, żeby to robić o wiele efektywniej. No ale też powoli wchodzimy w taki moment, w którym nawet zwykłe modele językowe, czyli to, co gada z nami na co dzień, może być przydatne w pomocy w rozwiązywaniu problemów matematycznych albo fizycznych, w pracy teoretycznej. Ja teraz jestem w trakcie takiego projektu, w którym staram się użyć sztucznej inteligencji, żeby mi pomogła pewien problem rozwiązać. I to już jest zwykły model językowy, nawet nie wymaga do tego żadnego programowania. Także użycie tych narzędzi też jest bardzo różnorodne i się dosyć szybko zmienia. Mm-hmm. Zapisałem sobie, czy znam je z książki, te określenia jak propagacja wsteczna, spadek gradientu, bo myślę, że one niektórych słuchaczy czy słuchaczki odstraszają, ale wydaje mi się, że i ty też to pokazujesz w książce, wszystko jest kwestią analogii czy skojarzeń, prawda? Tylko chciałem zapytać przede wszystkim o to. Ja jestem w stanie się oczywiście zgodzić i to wiem, ponieważ czytałem, na początku był wodór, czytałem Samolubny gen Dawkinsa, o którym też, który też znasz. Tylko że kiedy ja słyszę sieć neuronowa, to myślę o sobie. Znaczy, że ja jestem siecią neuronową w tym sensie, że nasze mózgi to są neurony. Więc czy mógłbyś tylko wytłumaczyć mi jedną rzecz? To znaczy, w jakim sensie sieć neuronowa, ta z naszego mózgu, może być też siecią w komputerze czy na serwerach? Bo to jest, wydaje mi się, coś, no właśnie, kojarzy nam się z mózgiem, ale jak to zostaje jakby w skrócie, czy ogólnie przełożone na zupełnie inną mechanikę? Obawiam się, że nie mogę tego wytłumaczyć. Z tego powodu, że nie potrafimy przekładać sieci neuronowej ludzkiej na sieci sztuczne. Ta analogia jest bardzo wątła. Okej. I to, co nazywamy sztuczną siecią neuronową, to jest taki bardzo, bardzo zabawkowy modelik i bardzo uproszczony modelik tego, co się dzieje w naszym mózgu. I co prawda można sobie liczyć neurony i liczyć połączenia synaptyczne i porównywać jedno z drugim, natomiast trzeba pamiętać o tym, że mechanizm biologicznego neuronu jest o wiele bardziej skomplikowany i nawet zasymulowanie jednego neuronu na komputerze wymagałoby wielkiej ilości pamięci i to sporej ilości obliczeń. Więc jest pewna analogia, ale ona nie jest jakaś bardzo wierna. Natomiast osoby, które uważają, że z tego powodu to, co robimy na komputerze, nie może być w ogóle porównywalne w swoich efektach z tym, co robi ludzki mózg, muszą się jeszcze wytłumaczyć z tego, że jak budujemy samolot, to przecież nie, naszą intencją nie jest imitowanie z ptaka jego skrzydła i samoloty generalnie nie machają swoimi skrzydłami, nie mają piór, a jednak latają. Co pokazuje, że skrajnie uproszczona wersja ptaka potrafi prowadzić do latania i w związku z tym pojawia się też pytanie, czy skrajnie uproszczona wersja mózgu może również prowadzić do pewnego rodzaju myślenia, rozumowania, inteligencji i tak dalej. To pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a jeżeli coś można na ten odpowiedzieć, to ja trochę staram się robić w książce i też nie chcę za bardzo spoilować, ale z całą pewnością nasz mózg robi dużo więcej niż sieci neuronowe sztuczne. Ma dużo więcej kompetencji, my czujemy, mamy emocje, mamy empatię, mamy poczucie celu, czujemy ból. Jest mnóstwo rzeczy, siedzieć i wymieniać to pewnie, to nie ja jestem do tego odpowiednią osobą, bo się na tym nie znam. Natomiast ja się staram skupiać na czymś innym, na nazwisku inteligencji. Na tym, czym ona jest, czym ona nie jest. W oderwaniu od tej całej reszty, o której mówiłem. I w szczególności najbardziej mnie interesuje w tej książce umiejętność rozumowania. Bo to jest coś, co można bezdyskusyjnie sprawdzić. Mogę zrobić test, tak jak testuje się studentów, czy oni rozumieją to, o czym mówią, czy nie rozumieją. Czy są w stanie rozwiązać problemy logiczne, z którymi się wcześniej nie spotkali, czy nie potrafią. Jak bardzo te problemy różnią się od tych, które znali wcześniej, czyli jak bardzo ta różnica wpływa na ich umiejętność rozwiązania problemów, no bo jak widzimy jakieś zadanie, to potrafię je powtórzyć, to nie jest umiejętność rozumowania, tylko to jest umiejętność recytowania, jak papuga z pamięci. Więc pytanie, czy student jest w stanie rozwiązać zadanie, którego nie widział i które jest dla niego nowe. I to są rzeczy, na których ja się skupiam, bo to tutaj jest dosyć proste kryterium sprawdzenia, jak jest. Natomiast wchodzenie w inne zagadnienia to już jest o wiele bardziej grząski grunt i temat do dywagacji i staram się tego unikać, zostawiając to lepiej zorientowanym i chętnym do takiej dyskusji. Okej, okay, czyli teraz, przypominam, że cały czas Andrzej Dragan w Trójce, w pliku tekstowym książka Quo Vadis, czyli seria kolejnych eksperymentów, które autor przeprowadza z kolejnymi wersjami różnych sztucznych inteligencji. Musimy sobie wytłumaczyć, już trochę o tym powiedziałeś, ale co to w zasadzie znaczy inteligencja, prawda? Bo o to się toczy też spór i pewien znowu ciąg skojarzeniowy, który mają humaniści jak ja. Człowiek jest inteligentny albo nie jest. Natomiast ty jakby starasz się pokazać, co to w zasadzie oznacza inteligencja i w jaki sposób właśnie można to przełożyć jakby na z ptaka na samolot, tak? Z mózgu na tą komputerową sieć. No więc to też jest kwestia, co jak nazywamy, a to nie jest do końca ważne tak naprawdę, jakimi słowami co będziemy etykietować. Możemy zdjąć decyzję szklanki nazwać, nie wiem, mikrofonami odwrotnie i to niewiele w świecie zmieni. Natomiast jest pewna umiejętność ludzkiego mózgu, która jest dla nas niezwykle przydatna i która pozwala nam operować w świecie, w którym się ciągle zmienia i dostosować się do niego. Na przykład mogę znaleźć się w zupełnie nowej sytuacji i znajdę z niej wyjście. I najczęściej to się dzieje w momencie, kiedy ta nowa sytuacja trochę przypomina w jakiś sposób coś, co znałem z doświadczenia i nie jest dokładnie tym samym, ale chociaż odrobinę podobna. I dostrzeganie tych podobieństw albo tych analogii pozwala mi zgadywać, jak w takiej sytuacji się mogę odnaleźć. Więc jeżeli otoczenie się zmienia w jakiś powolny sposób i na tyle, że ja jestem w stanie cały czas dostrzegać jakąś analogię z tym, co znałem, to będę w stanie się w takim świecie odnaleźć. Kiedy zmiana jest radykalna, to jest o wiele trudniej. I to dostrzeganie analogii pozwala nam po pierwsze używać naszego doświadczenia w jakiś sposób, ale też poza nie wychodzić, bo wtedy uczymy się dostosować do nowych warunków i możemy ocenić, czy ta analogia, którą stwierdziliśmy, jest dobra, czy nie. I teraz zauważ, że tego typu umiejętność dostrzegania analogii jest bardzo uniwersalna, bo to nie dotyczy tylko fizycznego świata, ale jak mówimy o humanistach, to w poezji częstym zabiegiem jest używanie metafor czy porównań. W zasadzie każde zdanie, które wypowiedziałem, zawiera jakąś metaforę. Słowo w ogóle zawierać jest przecież metaforą i używanie języka wymaga dostrzegania analogii, bo metafora to jest przecież analogia. Porównanie to jest analogia. Nie między sytuacjami w rzeczywistym świecie, tylko między wrażeniami albo okolicznościami, nie wiem, uczuciami. Pojęcie analogii jest bardzo pojemne. I jeżeli tak swoją drogą, jeżeli zobaczymy, co mierzą testy inteligencji, takie standardowe, używane przez psychometrów, nie chcę wchodzić w dyskusję, czy to jest pomiar prawdziwej inteligencji, czy czegoś tylko innego, ale testy inteligencji mierzą te nienacechowo kulturowe dostrzeganie analogii. w prostych układach jakichś testowych, no wśród liczb, wśród rysunków, wśród pojęć, słów. To są różne formy dostrzegania analogii i to jest pewna interesująca umiejętność dostrzegania analogii, bo rzeczywiście ona nam wiele dała jako gatunkowi. I wydaje mi się, że warto ją wyodrębnić jako inną jakość. W oderwaniu od tym, co są emocje, świadomość i tak dalej. Jeżeli zdefiniujemy sobie w ten sposób inteligencję, a tak robi na przykład Markus Hatter, w oparciu o to pojęcie definiuje inteligencję w trochę bardziej złożony sposób, ale to wszystko kręci się wokół dostrzegania analogii. Jeżeli to zdefiniujemy jako inteligencję, no to możemy zacząć sprawdzać, czy sieci neuronowe coś takiego potrafią. No i ja też spędzam trochę czasu w tej książce na opisaniu mechaniki sieci neuronowych, jak one są zbudowane, jak się je trenuje. No jak się przyjrzeć uważnie, to one robią tylko to w zasadzie. One tylko i wyłącznie dostrzegają analogię i nic więcej. Cały czas. Analogie, potem analogie między analogiami, potem analogie między analogiami i analogiami. I takie głębokie sieci tworzą taką hierarchię analogii, która się kończy na przykład jakimś rysunkiem, który sieć tworzy, albo odpowiedzią na pytanie, co jest na rysunku. Jedynym narzędziem sieci neuronowych, które mają do dyspozycji, do dostrzegania analogii. I w tym sensie wszystko się wokół tego kręci. Więc jeżeli zdefiniujemy to pojęcie w ten sposób, że dostrzeganie, umiejętność dostrzegania patternów, analogii, czy jak to jeszcze nazwać inaczej, nazwiemy inteligencją, to wiele z tych dyskusji emocjonalnych się kończy, po prostu sprawdzamy definicję i koniec. Można oczywiście dyskutować, czy prawdziwa ludzka inteligencja to jest tylko to, bo ludzie robią dużo więcej niż tylko dostrzegają analogię. Ale wiele najwybitniejszych odkryć, na przykład naukowych, to często sprowadzało się do zauważenia pewnej analogii. I ja też w książce podaję wiele przykładów. Jednym z nich, moich ulubionych, najbardziej lapidarnych, jest przykład Newtona, który zauważył pewną analogię pomiędzy prawami fizyki opisującymi spadające jabłka i prawami fizyki opisującymi ruchy planet na niebie. Nikomu wcześniej w ogóle nie przyszło do głowy, że te rzeczy mają coś ze sobą wspólnego przecież. Jabłka to była domena spraw ziemskich, doczesnych, a planety to były boskie twory latające po sklepieniach niebieskich zupełnie innego świata. A Newton powiedział, nie, to są obiekty takie same jak jabłka, albo podobne do jabłek i podlegają analogicznemu prawu powszechnego ciążenia. I dostrzeżenie tej analogii zagwarantowało mu nieśmiertelność. Mhm. Więc jest wiele przykładów, nie w nauce, ale tak jak mówiłem, w poezji. Osoba, która jest w stanie dostrzec pewną metaforę, której nikt nie zauważy, pewną analogię, która łączy dwa różne światy jednym prostym spostrzeżeniem. I ta umiejętność jest bardzo uniwersalna. I stąd się mówi o różnych typach inteligencji często, bo można, mówiąc brutalnie, dostrzegać te analogie w różnych rodzajach danych. W liczbach, we wzorach, ale też w pojęciach, w uczuciach. Także to jest bardzo szerokie pojęcie. Ale skoro mówimy właśnie o dostrzeganiu w różnych dziedzinach, to pojawia się problem do tego, żeby móc dokonać analogii, musimy posiadać jakąś wiedzę, prawda? I tutaj wprowadzasz też bardzo ważne pojęcie, czyli kompresowanie danych. No bo to jest trochę pytanie z jednej strony, jakie dane posiadam ja jako człowiek, czy posiada ta sieć neuronowa, czy algorytm, ale z drugiej strony jakby w jaki sposób tych danych używamy i czy ich jest za mało, czy może być też ich za dużo i wtedy nie jesteśmy w stanie jakby wyłapać w materiale tych analogii, tak? To jest idea, która jest od dawna znana. Ja w zasadzie tutaj robię taki trochę przegląd różnych ciekawych idei, które się pojawiały w historii rozwoju tej dziedziny. Jedną z tych idei jest to, że inteligencja ma wiele wspólnego, mówiąc też trochę zadziwiająco, z kompresją danych, co brzmi jakoś bardzo nerdowsko. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jest taka kategoria programów komputerowych, które zmniejszają pliki. Biorą duże pliki, robią z niego trochę mniejszy i taka bezstrata kompresja polega na tym, że ja z tego mojego pliku jestem w stanie odtworzyć ten duży z powrotem. I to zajmuje mniej miejsca na dysku. Co to ma wspólnego z inteligencją? Otóż, żeby taką umiejętność posiadać, kompresji plików, kompresji danych, to ja muszę umieć zasadniczo wziąć duży ciąg zer jedynek i go zmniejszyć do jakiegoś niewielkiego. I żeby to zrobić, to muszę dostrzec analogię pomiędzy różnymi fragmentami tego pliku. I jak jestem w stanie zauważyć, że ten fragment jest analogiczny do jakiegoś innego, to zamiast pisać dwa razy, to mogę po prostu odwołać się do tego pierwszego fragmentu i mam jakiś efekt z tego. I im więcej różnych, bardziej pomysłowych analogii będę w stanie dostrzegać, bo to nie musi być tak, że ten fragment jest taki sam jak tamten, może być podobny tylko i zauważając to podobieństwo też jestem w stanie jakoś przetworzyć jeden w drugi i to może prowadzić do oszczędzenia miejsca. Im więcej takich rzeczy będę dostrzegał, takich analogii będę dostrzegał, tym bardziej skompresuję mój plik. Mhm. Więc pojawia się naturalny pomysł, żeby mierzyć umiejętność dostrzegania analogii w tym ciągu zer jedynek, a mówię, ten ciąg zer jedynek może być cokolwiek. To może być plik z rysunkiem, z tekstem, to może być zapis rozmowy, zapis obrazu. To w zasadzie cokolwiek może być, ale dostrzeganie tych analogii powoduje, że mogę to bardziej skompresować. I miarą tej umiejętności jest miara stopień kompresji danych. I stąd jest ten słynny konkurs Markusa Hattera na najlepszy algorytm do kompresji danych, który od kilkunastu lat jest organizowany właśnie po to, żeby tworzyć coraz bardziej inteligentne w tym sensie programy, żeby jakby rozwijać naukę o tym, czym jest inteligencja. Okej, okay, dobrze, zasłuchałem się, ale musimy wobec tego przejść do kolejnego etapu, a właściwie do mojego pytania... Jeszcze jedną rzecz powiem, bo tak naprawdę jak się zastanowić, co robią fizycy, a ja jestem fizykiem, to my, naszym świętym gralem jest kompresowanie danych. Co to znaczy? Znaczy, że żyjemy w bardzo skomplikowanym wszechświecie i staramy się znaleźć jak najprostsze, jak najbardziej uniwersalne prawa, które ten świat opisują na fundamentalnym poziomie. I szukamy takich praw fizyki, które są proste, które się już nie da bardziej uprościć. Co oznacza, że mamy gigantyczny zbiór danych obserwacyjnych i go chcemy skompresować do prostego zbioru matematycznych praw. I naszym celem jest kompresowanie rzeczy o świecie i w zasadzie bardzo wiele naszych aktywności się kręci wokół kompresji danych. No, Kopernik wziął obserwacje Układu Słonecznego, które były opisywane bardzo skomplikowanym, ale bardzo precyzyjnym modelem Ptolemeusza, który świetnie opisywał, jak przewidywać ruchy planet, tylko robił to w skomplikowany sposób. Kopernik zaproponował metodę, która była trochę mniej doskonała obliczeniowo, w tym sensie, że była mniej dokładna, dlatego że on sobie wyobrażał, że planety latają w kółko, a tak naprawdę latają po elipsach, nie są dokładnie okręgi, więc to było pewne przybliżenie, ale za to jego opis był o wiele bardziej lapidarny. Więc w tym sensie Kopernik lepiej skompresował te dane obserwacyjne od Ptolemeusza. I to pojęcie kompresji wielu ludzi zauważa, że ono ma związek z inteligencją. Jeżeli jestem w stanie lapidarnie zrobić jakąś obserwację o świecie, to może być w formie nawet wiersza czy fraszki. Hugo Steinhaus, wybitny matematyk, był synem z tej umiejętności. Na przykład, o ile pamiętam, Julian Tuwim uklęknął przed nim, żeby uczcić, złożyć mu hołd za fraszkę, że Ziemia to jest kula u nogi. I to też jest niezwykle ciekawa metafora, czy analogia, czy porównanie. A zarazem kompresja. A zarazem fantastyczna kompresja, bo ona wiele w naszych wyobrażeń, naszych doświadczeń życiowych kompresuje do trzech słów. No dobrze, czyli mamy analogię i mamy kompresję. I teraz tak, kiedy ja rozmawiam z tobą, to z powodu słowa, które wypowiadam, pojawia się też następne słowo, które jakby w związku z regułami języka, ale też myślą, którą chcę wypowiedzieć, się pojawia. I bardzo ciekawa znowu analogia czy metafora, której używasz, czy porównanie, jest taka, że mówimy o modelach językowych, natomiast to, co my robimy mówiąc i to, co ty robisz pisząc, czy ja robię też pisząc jako autor, to po prostu po każdym kolejnym słowie znajdujemy następne, które zapisujemy bądź mówimy. I modele językowe robią dokładnie to samo, ale to nie oznacza ich słabości, tylko właśnie, że działają tak jak my tak naprawdę. Rzeczywiście, przede wszystkim modele przewidują słowo, albo moim zdaniem lepszym słowem jest obliczają to kolejne słowo, ale generalnie, jeżeli je zapytać, jakie jest następne słowo w książce, którą czytają, to są w stanie przewidzieć to słowo lepiej od człowieka. W tym sensie one są dobre w przewidywaniu, a ta umiejętność przewidywania wiąże się trochę z umiejętnością skompresowania dotychczasowej wiedzy. Jestem w stanie skompresować dotychczasową wiedzę i to mi pozwala przewidywać, co będzie za chwilę. Tak jak prawa fizyki pozwalają przewidywać, co się stanie w eksperymencie. Więc w tym sensie to umiejętność przewidywania kolejnych słów jest czymś, co pokazuje, miała związek z kompresowaniem dotychczasowego tekstu. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mówienie, że te modele tylko przewidują następne słowo, jest pozbawione treści po prostu. To jest puste słowo, które nic nie znaczy, dlatego że to samo można powiedzieć o każdym, kto produkuje tekst. Jak ja teraz gadam do mikrofonu, to ja przecież tylko i wyłącznie przewiduję kolejne słowo, słowo po słowie i tak dalej. Więc to nie jest żaden wyróżnik. Modele językowe, tak jak my, przewidują kolejne słowa. Pytanie, czy one robią to w ten sam sposób, co my. No właśnie. I to jest ciekawsze pytanie. Więc mówienie, że one tylko przewidują słowo, nic nie znaczy. Ciekawsze pytanie jest, jak one to robią, czy robią tak samo jak my, czy są jakieś różnice i czy można to porównywać w ogóle ze sobą. No bo my nie do końca wiemy, jak człowiek przewiduje, czy jak mówi, jak produkuje słowa w mózgu, mówiąc delikatnie, nie do końca, bo mało wiemy chyba o mózgu ciągle. Natomiast przynajmniej ten model, który mamy, działania mózgu w formie modeli językowych, bo to jest pewne modelowanie mózgu. Jeffrey Hinton, twórca pierwszych modeli językowych, noblista z fizyki w zeszłym roku, on mówi że o sobie, że on nie chciał tworzyć sztucznej inteligencji. On chciał zrozumieć, jak działa mózg. To był jego cel. I on modelował sobie działanie mózgu prostą siecią neuronową i chciał sprawdzić, czy ten model będzie przypominał ten pierwowzór. I okazuje się, że model językowy przychodzą testy Turinga, czyli są nieodróżnialne od człowieka już od jakiegoś czasu. Więc to jest nie najgorszy model działania mózgu. Pytanie, czy jakie są różnice? Bo jest wiele różnic, bardzo interesujących, i to jest też o wiele ciekawsze pytanie, czym się różnią modele językowe od ludzi. I ta dyskusja jest bardzo ciekawa i ma sens, pod warunkiem, że nie będziemy w niej stawiać jakichś pustych i emocjonalnych stwierdzeń, że to jest tylko przewidanie następnego słowa, bo to nic nie znaczy. Mhm. No tak, bo też, tylko że rozumiem, że też chodzi o to, tak samo jak my rozmawiamy w pewnym celu, więc właśnie już dokonujemy pewnej kompresji, to znaczy jakby z całego świata wycinamy ten program, tak, wycinamy jakby ciebie i kiedy ty mówisz, to ja słucham, bo też jestem nastawiony na pewne działanie, czyli żeby słuchaczki i słuchacze zainteresowali się twoją książką, ale też zrozumieli rzeczy, które są dla wielu osób skomplikowane, czyli w tym momencie my też jesteśmy pewnym jakby modelem skonstruowany po coś i tak samo te różne programy, czy są wytrenowane, bo właśnie, bo to jeszcze chciałbym, żebyśmy do końca ustalili, czy wytrenowane, czy zaprogramowane do gry w Go, czy do gry w szachy, czy do tworzenia obrazków, czy do rozmawiania z człowiekiem, one jakby tak samo działają jak my w tej chwili, tak? Czyli jakby... Jest pewna analogia. Z tym tak samo, to bym się nie zapędzał, bo nam się rzucą do gardła, że przecież nasz mózg jest o wiele bardziej skomplikowany i słuszny, bo jest. Ale chyba to udało się nam tutaj oddać. Natomiast czy ja, używając na zmianę, bo mówiliśmy o sieciach neuronowych, ale ja też używałem słowa algorytm. My mówimy też o modelach językowych. W jaki sposób to uporządkować? To znaczy... Nie wiem. Jest bałagan, ale on wymaga uporządkowania niewątpliwie, bo słowo algorytm i słowo program, oba są obarczone pewnym wyobrażeniem, że to jest zbiór instrukcji krok po kroku, jak coś zrobić. Na przykład jak mówię dziecku, idź do sklepu, kup ziemniaki, kup marchewkę, przynieś resztę, przejdź przez jezdnię, ale nie przechodź na czerwonym świetle, to jest zbiór instrukcji algorytmicznych dla dziecka, jak ma postępować i on jak będzie trzymać tej listy, to coś tam zrobi, wróci, mam nadzieję, z zakupami w jednym kawałku. I w ten sposób się programuje, albo programowało dotąd wszystko. Znaczy tak powstały programy komputerowe. To był zbiór instrukcji, zresztą nawet taka sekwencyjna struktura, linijka, polnica, to pokazywa, co program ma po kolei robić. To są jakieś pętle, jakieś zawiłe struktury, ale to jest zbiór konkretnych instrukcji, które krok po kroku można zrealizować. I to człowiek projektuje. Człowiek sobie projektuje, jak dokładnie ma co robić. Tak samo działa sieć neuronowa, taka jednokierunkowa przynajmniej, w której mam jakieś dane na wejściu i potem obliczamy na podstawie precyzyjnego algorytmu, jakie są neurony w kolejnej warstwie, potem obliczamy z bardzo prostego algorytmu, który tam opisuje, jak obliczamy kolejną warstwę neuronów i tak dalej, aż wreszcie na końcu takiej sieci mamy zbiór liczb, który może być na przykład zbiorem pikseli rysunku, albo filmu, albo tekstu, cokolwiek, ale to jest deterministyczna procedura. Tylko że wybór tej metody, jak przetwarzamy dane wejściowe w dane wyjściowe, w przypadku sieci neuronowych, nie jest przez nas projektowany. To nie jest tak, że ktoś siedzi i mówi, tutaj zrobimy takie połączenie, tu zrobimy takie połączenie, tu zrobimy takie połączenie, tylko to jest do pewnego stopnia, albo w dużym stopniu niedookreślone. Na początku tą sieć w ogóle losujemy, ona jest kompletnie losowa i robi jakieś bzdury. I my nie projektujemy, jak ona ma działać, tylko mamy ten algorytm propagacji wstecznej, to jest mądrze brzmiące słowo, na coś bardzo prostego, co jest taką prostą procedurą, jak skorygować te losowo wybrane połączenia tej sieci, czy tą strukturę obliczeniową, żeby ona działała nieco lepiej. I tą procedurę poprawiania nieco lepiej poprawiamy wielokrotnie, aż wreszcie sieć zaczyna robić to, co chcemy robić i te połączenia neuronalne się jakoś tam ustalają, ale my w tym procesie treningu już nie uczestniczymy. My mamy, to jest zasługa Hintona między innymi, że on zauważył, że można wprowadzić w prosty sposób niewielką korekcję takich połączeń neuronalnych, co nieco poprawi działanie sieci, ale to można robić bez udziału jakiegokolwiek projektanta. W tym sensie, że mamy kryterium, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Jak jest lepiej, to się cieszymy. Jak jest gorzej, to cofamy naszą operację i wprowadzamy ją jeszcze raz. To jest ten spadek gradientu, o którym mówiłem. I to trochę tak, jakbyś miał, wiesz, pracownika, który przychodzi i ma jakiś problem rozwiązać, tylko z matematyki. Ja na przykład wiem, że jest jakiś skomplikowany problem albo twierdzenie matematyczne, które chcę udowodnić. Wiem, jaki jest wynik, ale nie wiem, jak go udowodnić. I przychodzi do mnie człowiek i mówi mu, rozwiąż ten problem. I on mi przychodzi z wynikiem i mówię, to jest zły wynik. I leje go w pysk i on idzie do domu z płaczem. I mówię, próbuj jeszcze raz. No to on wraca następnego dnia z nowym wynikiem i ja znowu patrzę, wynik jest zły. Znowu gleje w pysk i znowu wraca z płaczem. I wreszcie po kilku razach on przychodzi, ten wynik zaczyna przypominać to, czego się spodziewam. Więc go trochę głaszczę po głowie i zachęcam do dalszego działania w tą stronę. Aż wreszcie po wielu powtórzeniach tej procedury, raz go głaszczę, raz go leję w pysk, on przychodzi z dobrym wynikiem. I ja mówię, o świetnie, to jest fantastyczny wynik. To, co udowodniłeś, rzeczywiście to jest cel, który osiągnęliśmy. I on to zrobił, ale ja jako projektant ciągle nie wiem, jak on do tego wyniku doszedł tak naprawdę. Znaczy, mogę prześledzić szczegółowo jego dowód, tylko on pewnie będzie na tyle skomplikowany, że go nie zrozumiem, tak jak w przypadku sieci neuronowych, ale czy ja jestem, mogę sobie przypisywać tworzenie tego dowodu jako twórcy jego? Ja jedyne, co robiłem, to lałem w pysk albo głaskałem po głowie. I z grubsza do tego się sprowadzało tak zwane uczenie przez wzmocnienie, gdzie na przykład programy grają ze sobą w szachy. Biorę sieć neuronową, która nie umie grać w szachy w ogóle, nie zna reguł grania w szachy, nie widziała żadnego pojedynku w szachy, ale może grać sama ze sobą. Ja ją nagradzam, jak wygra sama ze sobą, tą stronę, która wygrała, a tą, którą przegrała, karze. I sieć koryguje swoje, w oparciu o ten algorytm propagacji wstecznej, swoje połączenia, żeby grała trochę lepiej, wykorzystując tą pochwałę. I sieć stara się zmaksymalizować szansę na pochwałę. Tak jak ten pracownik biedny stara się być pogłaskany po głowie i stara się zaspokoić moje oczekiwania, kombinując jak potrafi. I sieć, grając wiele razy ze sobą w szachy, po 40 minut takiego treningu, okazuje się, że zaczyna grać lepiej od mistrza świata. I teraz jest pytanie, czy to ja ją zaprojektowałem? Czy ja tylko jej dałem możliwość grania same ze sobą i nagradzania za zwycięstwa, karania za porażki. Więc to pokazuje, że sieci neuronowe, tak jak tak są projektowane, nie są, znaczy projektowany jest algorytm treningowy. Ja projektuję, co będę nagradzał, co będę karał, definiuję, co chcę osiągnąć, cel, który chcę osiągnąć, na przykład zwycięstwo w szachach mnie interesuje i to jest mój cel, który stawiam, a jak sieć do tego celu dochodzi, już w tym nie uczestniczę. Ta metafora pracownika okrutna, ale rzeczywiście tutaj się pojawia w książce i wydaje się, że wiele wyjaśnia. Na szczęście bite w cudzysłowie są te sieci neuronowe. Mnie, prawdę mówiąc, jako autora niepokoi jednak to, że jeszcze do tego potrzebny jest ten pewien zasób danych, które trzeba dostarczyć do sieci neuronowej. A no właśnie, to też jest nie do końca prawda. Ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że większość z nich została stworzona na danych z internetu, a nikt ciebie jako pisarza, czy mnie jako pisarza nie pytał o to, czy zgadzamy się dostarczyć swoje treści do treningu. Jest część sieci neuronowej, która się uczy na danych, na przykład modele językowe, te wczesne szczególnie, były oparte wyłącznie o dane z internetu, czy skądś tam. Ale są też sieci neuronowe, które się nie uczą w ogóle na danych dostarczanych przez ludzi. I też opisuję tam przykłady bardzo ciekawe sieci, które na przykład uczą się rozwiązania zadań z matematyki na niezwykle wysokim poziomie, nie poprzez studiowanie podręczników matematyki, tylko poprzez wymyślanie sobie samodzielne, mniej lub bardziej losowych problemów z matematyki i uczeniu się praw matematyki, w tym przypadku to była geometria dwuwymiarowa, na podstawie trafnego albo błędnego przewidywania własności geometrycznych. I takie programy odkrywają prawa geometrii, nie ucząc się od ludzi, jak wygląda geometria euklidesowa, czy jakaś tam inna, tylko odkrywając je empirycznie. Tak jak te programy szachowe, nie uczą się grania w szachy od ludzi, studiując gry szachowe, tylko AlphaZero, taki program, który stworzony był przez firmę DeepMind, uczy się grając sam ze sobą grania w szachy i ta wiedza nie pochodzi od człowieka. Więc są różne kategorie tych programów i to też trzeba pamiętać o tym, że nie każda sztuczna inteligencja jest ograniczona tym, czego się nauczyła od człowieka, bo niektóre się w ogóle od ludzi nie uczą. Ale czy ciebie w ogóle, Andrzej, interesuje taki aspekt tej całej sytuacji, o którym piszesz pod koniec, ale nie chodzi mi tylko o to, że Eric Schmidt, były szef Google'a, powiedział w 2025 roku, czyli w tym, w którym jeszcze rozmawiamy, powiedział w skrócie, ludzie nie są gotowi. I to jest jakby jeden poziom, ale drugi to jest taki, że mówi to szef prywatnej korporacji. Znaczy chodzi mi o to, że też każdy z tych czatów, który testujesz, każdy z tych programów, każdy z tych modeli, który testujesz, jest po prostu prywatnym biznesem. Tak. Czy ciebie to niepokoi? Znaczy moje niepokoje są nieistotne. Nie skupiałbym się na nich nadmiernie. Okay. Z całą pewnością jest tak, że wielu szefów tych firm hajpuje tę technologię w sposób przesadny. Czy to Jensen Huang, czy sam Altman. No, to jest wiele takich przykładów ewidentnie nastawionych na przehajpowanie tego, na co patrzymy. Jednocześnie Demis Hassabis, który też jest szefem korporacji, ale osobą też noblistą zeszłorocznym z chemii, jest programistą, który dostał nagrodę z chemii, to jest bardzo ciekawe. On jednocześnie jest osobą, która jest bardzo wyważona. Ja bardzo sobie cenię to, co on mówi. I on zwraca uwagę, że być może rzeczywiście ta technologia jest przehypowana w krótkiej skali czasowej. I pewnie jest. Natomiast w długiej skali czasowej jest pewnie niedohypowana. I wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy, jak daleko nas ta technologia doprowadzi. Bo to nie jest coś, co skończy się za rok i już osiągniemy kres możliwości tej technologii. Ona się wydaje naprawdę w swoim zasięgu bardzo mocno nieograniczona. Nie wiemy, gdzie ta technologia sięgnie, ale ogólny schemat sieci neuronowej jako funkcji jest naprawdę bardzo ogólny. I to, co powiedziałem, że ja jestem w stanie stworzyć funkcję, która jest nieodróżniona od ciebie na początku tej rozmowy, to znaczy bardzo wiele, bo ja nie jestem w stanie być może zagwarantować, że taka funkcja będzie mieć takie same właściwości kognitywne, że będzie w środku tego pudełka działo się to samo, co się dzieje w twoim mózgu, ale efekt będzie nieodróżnialny. Mhm. To oznacza, że mogę tymi prostymi funkcjami sięgać bardzo daleko. No tak, tylko że jeszcze w ogóle to wszystko, o czym opowiadasz, po to, żeby przebiegało bardzo szybko tak naprawdę, wymaga bardzo dużej ilości energii. I to jest symptomatyczne, że przecież kończysz książkę, pisząc o tym, że firma Microsoft poszukuje fizyków jądrowych, czyli poszukuje po prostu źródeł energii do zasilania tych kolejnych modeli, które też... Ale to nie zdradzaj, że mordercą jest Lokaj, nie? No, nie, ale nie, wydaje się, że twoja książka absolutnie to jej nie... To nie jest zabójcza puenta, tylko chodzi mi o to znowu, bo ja rozumiem, że ty masz bardzo zdystansowany taki naukowy stosunek do tego wszystkiego, no tylko, że też za tym wszystkim, co opowiadamy, kryją się po prostu, wiesz, brak wody w jakimś miejscu, bo właśnie wybudowano tam halę na kolejne serwery, etc., etc. Czyli znowu, ciebie ten koszt, nie wiem, ekologiczny i tak dalej w ogóle nie przejmuje? Nie wiem, czy to jest dobre określenie, że jestem zdystansowany. Ja staram się w tej książce unikać opinii. Ja nie znaczy, ich nie mam, ale ja po prostu staram się ich nie wyrażać, bo uważam, że to nie ma wielkiej wartości, dlatego że nie na tym moja rola polega, żeby się dzielić swoimi opiniami. To do tego są eksperci. Ja jestem obserwatorem, który się temu przygląda z boku trochę i staram się analizować to tak, jak potrafię. To, co mnie przeraża albo nie przeraża, jest zupełnie bez znaczenia. W szczególności dlatego, że mną kieruje ciekawość. Jak sam Altman został zapytany o to, ile będzie kosztować wytrenowanie AGI, jeśli w ogóle do niego dojdzie oczywiście. Czyli generalnej sztucznej inteligencji. Abstrahując od tego, czy to jest do zrobienia, czy nie, i to, czy wystarczą tego nasza obecna wiedza, czy musimy jeszcze się czegoś dowiedzieć po drodze, żeby ten cel osiągnąć. Ale on odpowiedział, że jego to nie obchodzi, czy to będzie kosztować 100 miliardów, czy 1000 miliardów, czy cokolwiek. Ten cel jest warty każdych pieniędzy. To jest ciekawa opinia. No ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo nierozsądne, bo dojście do takiego celu może nas wiele kosztować i pod wieloma względami. Natomiast ja też jestem bardzo ciekawy i chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To nie znaczy, że to warto zrobić, ale mnie zżera ciekawość. I gdybym jedno z moich pierwszych doświadczeń świadomych jako człowieka w wieku tam 2 lat było takie, że na budowie mi rodzice powiedzieli, żeby nie wkładać palca do gniazdka, bo tam jest prąd elektryczny. Ja byłem taki ciekawy, ten palec wsadziłem i wylądowałem na pogotowiu. Zresztą cudem przeżyłem w ogóle. Więc wiele się nie zmieniło przez te 40 par lat i ciągle jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy. Natomiast nie znaczy, że to jest rzeczywiście coś, co należy bezrefleksyjnie robić. Okej, okay, a czy z twojej też ciekawości świata wynikają twoje eksperymenty fotograficzne, reżyserowanie teledysków dla Kebona Fide, otrzymywanie nagród zresztą później także za różne, czy teledyski, czy za różne filmy marketingowe? Znaczy, nie, to jest inna działalność, niezależnie od tej pierwszej, to jest raczej sposób na spędzanie wolnego czasu. Hobby tak zwane? Czyli, coś takiego, tak. Czyli, że jak fizyk kwantowy się nudzi, to robi teledysk z Kebona Fide, żeby odpocząć od fizyki? No, taki jest mój sposób. Aha, ale rozumiem, że to, że zazwyczaj w różnych, począwszy od Wikipedii, opisy ciebie, kompresja ciebie zawiera właśnie te sformułowania jak fotograf, twórca filmowy, to rzeczywiście dopełnia twojego obrazu. Ja nie wiem, czy jestem, czy mam ochotę specjalnie mówić o sobie, bo nie wiem, czy mi w ogóle wypada, więc okay. Zostawię to innym. Dobra, czyli Andrzej Dragan woli mówić z ciekawością o sztucznej inteligencji niż o sobie. Na koniec pliku tekstowego pozornie zupełnie innej beczki, ale ponieważ jesteś naukowcem, a mam wrażenie, że jednak nauka jest w Polsce w sensie państwowym bardzo niedofinansowana. Nie proszę cię już o opinię, ponieważ wiem, że nie chcesz ich wyrażać. To pomyślałem, że warto naszym słuchaczkom i słuchaczom zaprezentować książkę pod tytułem Gorycz, której autorką jest no nie fizyczka, tylko socjolożka Anna Zawadzka, urodzona w 1980 roku. A to słowo gorycz na okładce i w tytule to jest gorycz, którą poczuła uczestnicząc w życiu akademickim w Polsce i rozgoryczona brakiem pieniędzy, brakiem możliwości rozwoju, udaje się na emigrację do Berlina, w którym pracuje jako ogrodniczka. I więc jest to z jednej strony bardzo ciekawy, gorzki, wynikający z głębokiej, uzasadnionej frustracji obraz Polski, ale w zderzeniu z Berlinem i życiem w Niemczech, to życie niemieckie oczywiście jest pokazane od środka i nie jest to życie bynajmniej idealne. Także do czego może doprowadzić bycie naukowczynią, naukowcem od zupełnie innej strony. Książka wydana przez wydawnictwo Czarne i polecam ją serdecznie. Andrzej Dragan, czy chciałeś na koniec coś dodać do naszej rozmowy? Znaczy, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. To jest ewidentne i chyba warto się z tego cieszyć. Postaram się cieszyć, pomimo tego, że wiele zrozumiałem, ale też wiele rzeczy mnie trochę niepokoi. Natomiast rzeczywiście wykład, czy też kurs z tego, jak działają rzeczy, których się obawiamy i przestajemy się ich obawiać, w tym sensie, że trochę jednak więcej o nich wiemy. Quo vadis. I dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Do